Poranna audycja, zapraszam do trójki. Jest ósma, to czwartek, 28 grudnia. Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ustawa o paliwach alternatywnych oraz projekt instytucji, w skład której mają wejść instytuty badawcze na ostatnim w tym roku posiedzeniu rządu. Jedna osoba zginęła, 13 jest rannych. W wypadku pod Opolem droga jest zablokowana. Rekordowo niskie temperatury i obfite opady śniegu we wschodnich i środkowych Stanach Zjednoczonych. Projektami ustaw o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz powołaniem instytucji, w skład której ma wejść kilkadziesiąt instytutów badawczych, zajmą się dziś ministrowie. Sieć badawcza Łukasiewicz miałaby zacząć działać od kwietnia. Jej celem są najważniejsze prace badawcze z punktu widzenia polityki kraju. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu rządu będzie też omawiany projekt nowelizacji ustawy o lokalach socjalnych, mieszkaniach chronionych, noclegowniach i domach dla bezdomnych. Ministrowie rozpatrzą też przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Projekt zakłada, by wnioski co do zasady składane były w wersji elektronicznej, ale w uzasadnionych przypadkach istniałaby możliwość składania ich w formie papierowej. Zmiany są wynikiem dostosowania do unijnych regulacji. Jedna osoba zginęła, 13 zostało rannych w wypadku w Dobrzeniu Małym w województwie opolskim. Samochód osobowy zderzył się z busem, mówi Karol Brandys z tamtejszej policji. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kierowca Citroena najprawdopodobniej wskutek zaśnięcia zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się z busem przewożącym 12 osób. W wyniku tego zdarzenia kierowca Citroena poniósł śmierć na miejscu. Natomiast jego pasażerka, jak i wszyscy podróżujący busem zostali ranni. Te osoby zostały już przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Młodzi ludzie z całej Polski przyjechali do Szwajcarii. W Bazylei razem z rówieśnikami z Europy będą uczestniczyć w 40. spotkaniu wspólnoty ekumenicznej z TZ. Kilka ostatnich dni Starego Roku, Sylwestra i Nowy Rok spędzą na modlitwie o pokój, warsztatach, zwiedzaniu i sylwestrowej zabawie. Udział w spotkaniu w Bazylei zapowiedziało 20 tysięcy młodych. Polacy zwykle tworzą najliczniejszą grupę. W Szwajcarii może ich być kilka tysięcy. Wielu wybrało się już kolejny raz. Tam jest inny świat, jest bardzo dużo radości. Każdy jedzie tam, mając wiarę ukierunkowaną. Tam po prostu można poznać to, czym żyją inni ludzie. Młodych ludzi pociąga niepowtarzalna atmosfera tych spotkań. Modlitwy na ogromnych halach, spotkania w międzynarodowych grupach. Dyskutujemy na tematy, które są dla nas ważne. Na ulicach wszyscy młodzi śpiewają, tańczą. Europejskie spotkania młodych zostały zainicjowane pod koniec lat 70. przez brata Roger, założyciela ekumenicznej wspólnoty TZ. Nazwał on je pielgrzymką zaufania przez ziemię. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Rekordowo niskie temperatury i obfite opady śniegu we wschodnich i środkowych Stanach Zjednoczonych. To efekt arktycznego powietrza, które napłynęło z Kanady. O szczegółach Jan Pachlowski. Fatalne warunki sprawiły, że w Kansas na oblodzonej drodze w wypadku zginęły 4 osoby. Władze od 2 dni apelują, żeby w miarę możliwości unikać podróży. W północnej części Pensylwanii spadło ponad 120 cm śniegu. Prowadzono tam stan klęski żywiołowej. W części Minnesoty jest najzimniej od 1924 roku. Temperatura spadła tam do minus 38 stopni Celsjusza. Słupek rtęci znacząco również obniżył się w ciepłych zwykle regionach Stanów Zjednoczonych, takich jak Kalifornia, Teksas i Floryda. Synoptycy ostrzegają, że zdecydowanie zimniej niż zazwyczaj będzie podczas zbliżającej się nocy sylwestrowej. W amerykańskich mediach lekarze ostrzegają, aby nie lekceważyć panujących obecnie warunków pogodowych. Lekkomyślność może doprowadzić do odmrożeń i hipotermii. Sytuację dodatkowo komplikują bardzo silne i lodowate wiatry. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na koniec Rosja. Aleksiej Nawalny w 2017 roku okazał się jedynym politykiem, który przeprowadził pełnowartościową kampanię wyborczą, pisze dziennik Wiadomości, który wybrał opozycjonistę politykiem roku. Gazeta podkreśla, że Nawalny, choć nie będzie mógł ubiegać się o prezydenturę, stał się kluczową figurą nadchodzących wyborów prezydenckich, kształtując w rzeczywistości ich przebieg, w tym także dla głównego kandydata Władimira Putina. Wiadomości przypominają, że Nawalny ożywił temat walki z korupcją poprzez publikację nagrania o premierze Dmitriju Miedwiediewie. Gazeta przypomina, że w ciągu 3 miesięcy film miał na portalu YouTube 20 milionów wyświetleń. Pod antykorupcyjnymi hasłami 26 marca i 12 czerwca wyprowadził na ulicę dziesiątki tysięcy ludzi, w tym uczniów, studentów, obalając stereotyp o proputinowskiej młodzieży. A 28 stycznia przyszłego roku ma się odbyć ogólnokrajowa demonstracja w ramach tak zwanego strajku wyborców. To był serwis Trójki. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Piłkarz reprezentacji Holandii Virgil van Dijk przechodzi z Southampton do Liverpoolu. Będzie kosztował 75 milionów funtów, około 100 milionów dolarów, co czyni go najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej. To w ogóle 9. najdroższa taka operacja w historii futbolu. Ex aequo z zakupem Belga Romelu Lukaku przez Manchester United. To było latem tego roku. Najdroższy w historii jest i pewnie jeszcze długo będzie Neymar, który kosztował 222 miliony euro. Głośno jest w Premier League nie tylko o Liverpoolu, ale i o Manchesterze. Piłkarze City odnieśli 18. zwycięstwo z rzędu w Premier League. Drużyna Guardioli pokonała na wyjeździe Newcastle 1-0. Kibice rajdów cross country mają teraz swój czas. Za chwilę rusza Dakar, a jeszcze przed nim Afrika Eco Race. Polska załoga z Jarosławem Kazberukiem rusza do Afryki już dziś. Afrika Eco Race to jest rajd po starej trasie Dakaru. W tej chwili już 10. edycja zasuwa. Robi to Schlesser. Rajd sprawdzony. Wielu zawodników, którzy jeżdżą w Dakarze, już się tam wybrało, bądź wraca po raz kolejny. Wydaje mi się, że trochę podejmujemy to ryzyko, przejeżdżając przez Mauretanię. To było takie miejsce, przez które odwołano rajd w 2008 roku. Tam postraszono organizatora, że będą zamachy. Organizator twierdzi, że już jest bezpiecznie, ale myślę, że jest bezpiecznie do pewnych rozmiarów. Jeśli rajd się rozbuduje znowu do wielkości tradycyjnego Dakaru i wyjedzie tam 500 maszyn, to wszystkie oczy będą tam skierowane i znowu mogą być jakieś dziwne pomysły. No tak, ale Dakar to Dakar, nawet ten w Ameryce Południowej. W tym roku wiele wskazuje na to, że wszystko rozstrzygnie się na piaskach Peru, mówi Krzysztof Hołowczyc. Myślę, że Peru da w kość. To są krótkie, inne wydmy, dosyć sypkie, ciężko się przez nie jedzie. Dużo niewiadomych, dużo pytań i wiem, że wydmy zawsze stanowiły no, ten moment, kiedy weryfikowało się wszystko i na początku rajdu te parę dni, które no, według mnie już ustawią stawkę do końca rajdu. Wydmy, tam się będzie działo. No wojna. Jak stajesz samochodem, czujesz, że przegrywasz. No to jest straszne uczucie. Początek w Limie 6 stycznia, a potem igrzyska w Korei Południowej. Koreańczycy ogłosili właśnie, że wydalili 17 obcokrajowców z 5 krajów podejrzewanych o terroryzm. Wydalili ich z Korei przed igrzyskami w Pjongczangu. W Pjongczangu tajne służby najwyraźniej robią przegląd sytuacji. Tak na dobrą sprawę to najlepiej, żeby z tej Korei wydalili nie 17, a wszystkich. Byłoby zdecydowanie raźniej, bo sam Kim, będąc niebezpiecznie blisko, jest wystarczającym powodem do niepokoju. Informacje o pogodzie są takie, że nasze wydmy nie będą przykryte śniegiem, raczej popada na nie deszcz, bo tak brzmi tutaj prognoza. Najmocniej będzie padało od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Pomorze. Na południu deszcz będzie towarzystwo śniegu miał i w górach sypnie już tylko śnieg. Miejscami na krańcach wschodnich i zachodnich wyży słońce i taka to będzie pogodowa ruletka w czwartek. Wiatr południowy słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich i nad morzem. Dość silny, wysoko w górach w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnie? Nie. 980 hektopaskali to nie jest wysokie ciśnienie. Ciepło za to. Od 4 stopni w Koszalinie, 6 w Augustowie i Szklarskiej Porębie. Pozdrawiamy. 8 stopni w Warszawie i w Krakowie. Do 10. Tak, do 10 powyżej zera w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1199 zł, oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kabanosy Tarczyński. 2,19 za 100 gramów. A za dwupak dwulitrowej Pepsi tylko 5,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposton.

Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Sojusz dostał świąteczny prezent od uczestników badania pracownik Kantar Public dla Faktów TVN. 8%, wynik równy wynikowi Nowoczesnej, lepszy od Kukiz 15. Co państwo zrobią z tym prezentem? Rozpakujemy. Zobaczymy dokładnie, jak wygląda. Nie, no tak poważnie mówiąc, jeżeli chodzi o średnią notowań Sojuszu Lewicy Demokratycznej za poprzedni rok, to jest średnia na poziomie 6%. Nie jest łatwo prowadzić partię, która jest poza parlamentem. Już nie wchodźmy w szczegóły dlaczego, ale niewątpliwie jest poza tym parlamentem. No i w tej lidze partii pozaparlamentarnych jako jedyna jesteśmy ponad progiem wyborczym. Czy się z tego cieszyć? No, na pewno się cieszę, że tak jest, chociaż wolałbym, żeby te notowania były lepsze i w tym kierunku powoli chyba będziemy szli. Wie pani, z tymi notowaniami to jest tak, jak jest 8%, nikt nie zadzwoni, nie pochwali. Jak są 3, dzwonią i mówią, musisz się podać do dymisji, no ja bo są 3%. Pochwaliłam, panie przewodniczący. Tak, ale pani jest jedną z niewielu rozsądnych, mądrych kobiet, które chwalą, jak widzą efekty. Ale dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. A tak naprawdę to pytanie o ten prezent to było pytanie o wybory samorządowe. O to, czy SLD wystawi swoich kandydatów jako byt samodzielny, czy razem z innymi ugrupowaniami, mając taki, no w końcu, potencjał. Pani, ja naprawdę staram się być zdystansowany do tych wszystkich notowań, tak? Tym bardziej, że SLD przecież miało kiedyś również 42%. Z wyborami samorządowymi jest tak. Są 4 partie w Polsce, które są w stanie wystawić samodzielnie listy. To jest PiS, Platforma Obywatelska, PSL i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dlaczego? Pozostałe nie? No nie. Dlatego, że trzeba wystawić minimum 16 tysięcy kandydatur. Bo to jest 380 powiatów razy 40 osób. Na listach to jest 87 okręgów sejmikowych. I to jak się wszystko pomnoży doda jeszcze okręgi jednomandatowe w gminach, no to w tym momencie po prostu jest taka kwota. Czyli nie wystarczą sondaże, ale trzeba mieć struktury. To muszą wystawić struktury, a Sojusz Lewicy Demokratycznej ma swoje struktury w 320 powiatach. My jesteśmy w stanie wystawić 16 tysięcy ludzi i mamy już jedynki właściwie ustalone oraz kandydatów na prezydentów, wójtów i burmistrzów właściwie mamy ustalone. Natomiast jeżeli pani się pytałaby, czy lepiej by było pójść wspólnie, no to myślę, że lepiej byłoby pójść wspólnie. No bym pytała, ale nie zdążyłam. Ale jedynym elementem, który może zmusić opozycję do tego, żeby poszła wspólnie, jest PiS. Jeżeli PiS by wprowadził okręgi 3-mandatowe, to wtedy opozycja by się dogadała. Ale ponieważ PiS to wie, nie wprowadził okręgów 3-mandatowych, w związku z tym każdy będzie sobie uważał, że jest najlepszy na świecie, będzie zarozumiały, arogancki, i raczej skłonności do dogadania się nie będzie posiadał. Jeżeli chodzi o SLD, jakieś rozmowy są prowadzone teraz? Proszę pani, są prowadzone rozmowy, tylko że te rozmowy są prowadzone od roku. Jak nie ma miecza, który jest nad szyją, to też moim zdaniem będą marne efekty. Tak nawiasem, podstawową i największą odpowiedzialność powinien wziąć za te rozmowy Grzegorz Schetyna. Dlaczego? Dlatego, że jest liderem największej partii opozycyjnej. Z tym, że liderostwo, o czym on musi pamiętać, to również jest największa odpowiedzialność. W związku z tym musi się określić w tej sprawie, czy chce, czy nie chce tego. Jeżeli będzie chciał... A nie określił się, bo do tej pory mówi o koalicji, ale jakoś, być może ja coś przegapiłam, ale te wypowiedzi, które słyszałam, to tam nie było mowy o SLD. Ale proszę pani, koalicja, wszystkie wyniki mówią, że jeżeli by te 4 partie poszły w koalicji, to by zarządzały sejmikami właściwie wszystkimi poza 2, czyli 14 sejmikami. Może pan Grzegorz Schetyna będzie chciał wybrać taki wariant, że pójdzie sam i co prawda nie będzie zarządzał żadnym sejmikiem, ale będzie miał po PiS-ie największą ilość radnych. Ja bym przed tym go przestrzegał. Natomiast ja w związku z tym i Sojusz Lewicy Demokratycznej mamy przygotowany i najbardziej wierzymy wariant taki. Sojusz Lewicy Demokratycznej pod szyldem SLD Lewica Razem wystawia w 320 15 powiatach swoje listy oraz w 87 sejmikach swoje listy, a najlepsze nazwiska sojuszu, a mamy ich sporo, bo ponieważ nie dostaliśmy się do parlamentu, to wszyscy byli parlamentarzyści startują i ciągną listy, startują do sejmików. I tyle w tej sprawie. A Lewica Razem to kto? Lewica Razem to ta sama struktura, która startowała do wyborach samorządowych 3 lata temu. Startujemy pod tą samą nazwą. To są wszystkie te partie i struktury, które tworzyły Kongres Lewicy, który się zebrał w tamtym roku. 3000 ludzi na Kongresie Lewicy były. To są związki zawodowe, to jest Unia Pracy, to jest PPS, to jest Stowarzyszenie Pokolenia. Z Unią Pracy chce Grzegorz Schetyna, właśnie Unię Pracy wymienił. Proszę pani, ale kwestia jest podmiotowości i chęci. No, każdy może wymieniać kogo chce, natomiast jak się zaczną rozmowy koalicyjne, jeżeli się w ogóle zaczną, w co nie wierzę, bo tak jak jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem jedynym spoiwem będzie PiS. Pani Anna Maria Żukowska mówiła, że są rozmowy. Niedawno udzieliła wywiadu chyba Rzeczpospolitej. Proszę pani, pani Anna Maria Żukowska miała rację, bo te rozmowy się toczą. Z tym, że one się toczą od roku. Jak pani widzi... Czyli to są takie jak pani właśnie widzi, rozmówki bardziej. One się tak toczą, bo się toczą, tak? I co się z tego, co się z tych kabini toczących urodzi, to nie wiem. O pogodzie, takie niezobowiązujące rozmowy. Ja wiem jedną rzecz. Ja jestem już doświadczonym politykiem, mam 57 lat i muszę z tego doświadczenia swojego korzystać. Ja muszę mieć armię w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tą armię tworzymy wspólnie. Ta armia zaczyna zdobywać przyczółki. Rozpoczęliśmy rozmowę od niezłego sondażu. Będę gotowy, muszę być gotowy i na wariant taki, i na wariant taki. Ale pan nie będzie niczego inicjował. Nie pójdzie pan do Grzegorza Schetyny. A jeżeli będę miał silną armię, to będę podmiotem w rozmowach, a nie przedmiotem. W polityce być podmiotem to ważna sprawa. Czyli pan jest na etapie tworzenia armii, tak? Czyli nie ma pan tej armii jeszcze? Nie, ja armię już mam. Czyli ma pan armię, to może pan iść do Grzegorza Schetyny. Mam armię. Proszę pani, ale ja nigdzie nie będę chodził, dlatego że przyjdzie czas, to te rozmowy, jeżeli będzie na nie ochota, nastąpią. Niech pani zobaczy, co się dzieje w Warszawie. W Warszawie zostali powołani kandydaci na prezydentów, potem się wycofywali. Ja poczekam, dlatego że jeszcze ważnym elementem w tej całej układance jest to, jak będzie ostatecznie wyglądała ordynacja wyborcza. Tego na razie jeszcze nie wiem. Niech ją prezydent podpisze. Jak ją podpisze, to będziemy mieli... Że coś temu kształtowi, który został ustalony po poprawkach w Senacie, zagraża? Proszę pani, PiS zagraża. Bo w każdej chwili coś może zrobić. To Prawo i Sprawiedliwość dogadało się ze swoimi senatorami i porozumiało między sobą, że takie poprawki trzeba wnieść. To nie jest tak, że to była taka samowolka. Proszę pani, w PiSie to raczej samowolki nie ma, bo jak ktoś robi samowolkę w PiSie, to jest tego PiSu wyrzucany. Natomiast dogadują się tak nieprecyzyjnie, że jakby byli dogadani precyzyjnie w Sejmie, to Senat by nie musiał wnosić poprawek. Wszystko się może zdarzyć. Niech pan prezydent to podpisze. Podpisze, będziemy wiedzieli, na jakiej łodzi płyniemy. Jak będziemy płynęli na łodzi, to będziemy się zastanawiali, z kim. A da się nie przegrać wyborów, mówię o partiach opozycyjnych, przy tej ordynacji, jeśli utrzyma się ten kształt, który został ustalony w Senacie? Da się wszystko zrobić, bo proszę pani, do wyborów przede wszystkim jest jeszcze rok. W związku z tym, jakby pani powiedziała partii Nowoczesna rok temu, że będzie miała problemy wizerunkowe i że spadnie z 24% tam, nie wiem, na 9 czy 10, które posiada w tej chwili, nikt by pani nie uwierzył. Przed nami rok. Wszystko się może zdarzyć. Tak, ale to jest też pytanie o to, czy wierzy pan w uczciwe wybory, ponieważ są politycy opozycji, którzy mówią, że wszystkie zmiany, które wprowadza PiS, są po to, żeby wesprzeć tych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Znając PiS, to wprowadza te zmiany na pewno po to, żeby było PiSowi lepiej, bo taka jest konstrukcja partii, która ma zamiar zawłaszczyć jakby całą sferę polityczną i to dosyć konsekwentnie robi. Ale wydaje mi się, że jeżeli wszystkie partie będą w trakcie tych wyborów aktywne, jeżeli wszędzie będą ludzie w komisjach wyborczych, to można dosyć skutecznie złe zamiary, potencjalne złe zamiary PiSu ograniczyć. Ale nie jest pan pewien, takie potencjalne złe zamiary. Nie, pani, nie jestem pewien, dlatego że to, co PiS robi, to w wielu sferach nie jest po prostu uczciwe. W związku z tym, jakby był zawodnik od początku do końca uczciwy, to by pani spokojnie siedziała i obserwowała, jak będzie. Natomiast jeżeli zawodnik nie jest w wielu sprawach uczciwy, no to trzeba go pilnować. I SLD będzie pilnować poprzez swoich mężów zaufania w komisjach, tak? No, SLD zawsze wystawia mężów zaufania, w związku z tym to nie jest żadna nowość. I dadzą państwo radę, bo będą dwie komisje teraz. I ta pierwsza, o ile rzeczywiście ta ordynacja wejdzie w życie, ta pierwsza, która będzie czuwać nad przebiegiem wyborów, i druga, licząca głosy. Naprawdę, cztery partie w Polsce dadzą radę wystawić ludzi i wystawić ludzi w komisjach i do tych czterech partii należy Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo to, proszę pani, partia, do której należy 23 tysiące ludzi płacących składki. W związku z tym o to bym się naprawdę nie martwił. Większy problem mają te partie, które działają głównie w miastach. A czy Mateusz Morawiecki, myśli pan, ma jakiś problem z utworzeniem rządu, który byłby znacząco różny merytorycznie od dotychczas działającego? Ale pan Mateusz Morawiecki, myślę, że się nie zajmuje tym tworzeniem swojego rządu, bo nie? Tworzeniem rządu oraz wskazywaniem, kto będzie premierem w tym rządzie, zajmuje się pan Jarosław Kaczyński. I nie mówię tego w sposób złośliwy, tylko mówię to w sposób bardzo racjonalny, dlatego że po prostu tak się przez dwa lata działo. Nie widzę powodów, żeby się działo inaczej. No jednak jakaś zmiana nastąpiła. Tak. Rano pani Szydło została przez PiS obroniona, a wieczorem została zdjęta. No to została zmiana dokonana. Tak? Ale nie ma żadnej różnicy pomiędzy panią Beatą Szydło a Mateuszem? Jest. Tak, pani wie pan, Beata Szydło jest kobietą. Tak, wiedziałam, że pan to powie. A poważnie mówiąc? Proszę pani, no ale... Różnica merytoryczna. Proszę pani, ale jak można komentować poważnie zmianę, jeżeli do zmiany, do której się podchodziło 4 miesiące i się mówiło, że to będzie zmiana natury zasadniczej oraz, że wyjdą nowi ministrowie, ta zmiana polega na tym, że wicepremier został premierem, a premier został wicepremierem, tak? Do tego jeszcze bez jasnego zakresu obowiązków w tej chwili, więc to nie jest poważne robienie polityki, a do tego jeszcze ośrodek decyzyjny jest poza rządem, więc pani, no nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Myślę, że po trzech królach, czy tam po sześciu królach, w zależności, który lider partii to święto określa, dostanie dla pan pana Mateusz, po ilu królach? Dla mnie właściwie, bo ja po prostu staram się czytać książki. Dostanie pan Morawiecki listę członków nowego rządu. Czy pani myśli, że dyskusja na temat tego, czy pan Macierewicz będzie w rządzie, czy nie, zależy od decyzji premiera? Ale może są ministrowie, co do których pan Mateusz Morawiecki będzie miał swobodę. Pełną. No, może. No właśnie. Może. Pani wytrawny komentator polityki mówi, no może są tacy ministrowie, może są. Bo w krajach transparentnie zarządzanych generalnie jest to jasne. Dla takich osób jak pani i ja. Ale jasne jest to, że jeżeli jest partia rządząca i ma swojego przywódcę, a jeszcze w dodatku jest Zjednoczona Prawica, no to jest to jakieś działanie wspólne, przynajmniej teoretycznie. No nie, nie, nie. Jasne to jest to, że generalnie jak jest partia rządząca, to lider tej partii bierze odpowiedzialność za sprawy kraju i zostaje premierem. A teraz zdejmuję okulary i widzę, że przekroczyliśmy czas, więc muszę panu życzyć szczęśliwego nowego roku. Ja również państwu i panu. Przewodniczący SLD. Beata, myślę, że do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG Smart za 2349. LED TV 32 cale, Manta za 599. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje. substancje odświeżające oddech. Huchnij. No! Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. A co tu się wycina? Ścinamy ceny. Na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas faktycznie przekroczony, ale nieznacznie. 8:30 minęła prawie pół minuty temu. Pora na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. 12 lat więzienia dla 25-letniego Dawida W. za zabójstwo młodego mężczyzny. Zabił 26-latka nieopodal jednego z klubów studenckich na toruńskich Bielanach. Później ukrywał się, został zatrzymany w rodzinnym Inowrocławiu. Prokuratura wyjaśnia, dlaczego 69-latek utopił się w basenie w Zabrzu. Policja sprawdza nagranie z kamer monitoringu kąpieliska. Niewykluczone, że mężczyzna zasłabł w wodzie. Bezpłatna pomoc prawna dla Gdańszczan. Od stycznia będą mogli ją uzyskać w 19 punktach miasta, gdzie dyżurować będą radcy prawni i adwokaci. Głównym punktem będzie siedziba MOPR-u przy dyrekcyjnej 5. Pełen wykaz punktów na stronie internetowej mopr.gda.pl. Polscy producenci bombek wygryzają z Ameryki Chińczyków. Stany Zjednoczone są głównym rynkiem dla naszych bombek średniej i wysokiej jakości. Trafia tam około 40 kilku procent eksportu szklanych ozdób choinkowych z Nadwisły. To był skrót informacji. Czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Dominik Olęcki. Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Regulacja wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy. Ma ona ułatwić budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych czy zasilanych gazem. Ministerstwo Energii chce stworzyć regulację pozwalającą na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz na gaz. W miastach będą mogły powstać tak zwane strefy czystego transportu, do których bezpłatny wjazd miałyby pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Pozostali, nie będący mieszkańcami strefy, musieliby uiścić dzienną opłatę w maksymalnej wysokości 30 zł. Użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli poruszać się po buspasach. Skorzystają też ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Regulacja wprowadziłaby także obligatoryjny udział samochodów o napędzie elektrycznym w części administracji publicznej. W konsultacjach na ten zapis zwracała uwagę minister Beata Kempa. Ma on być jednym z tematów rozmów podczas posiedzenia rządu. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Początek posiedzenia Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 10:00. Część międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica z Białegostoku do Ełku zostanie zmodernizowana i poszerzona o drugi tor. W efekcie przejazd na tym odcinku ma skrócić się o pół godziny. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na wykonanie projektu inwestycji, mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel. Trasa Rail Baltica jest niezwykle istotna z punktu widzenia nie tylko Polski, ale połączeń międzynarodowych, bo i kraje nadbałtyckie, ale też Niemcy z drugiej strony. Przecież także jako nasz element układu łączącego polskie porty z wschodem i zachodem. Stąd też realizowanie tej inwestycji jest niezwykle istotne zarówno dla przewozów pasażerskich, jak i dla przewozów towarowych. Rozpoczęcie przebudowy ma się rozpocząć za 2 lata, a zakończenie prac zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku. A tymczasem przyszły rok będzie należał do pracowników. Natomiast jak mówi Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan, pracodawcy staną przed poważnym wyzwaniem. Dla pracowników oczywiście same dobre informacje. Gorzej z pracodawcami, bo to pracodawcy odczuwają taki chroniczny brak rąk do pracy. Pewnie w przyszłym roku pracownicy będą się jeszcze bardziej komfortowo czuć na rynku pracy. Wzrost wynagrodzeń będzie co najmniej na poziomie tegorocznym, a podejrzewam, że wyższy. Może pojawić się presja płacowa, zważywszy na rosnącą i to dość szybko inflację. Od nowego roku o 100 zł wzrośnie też płaca minimalna i o 70 groszy najniższa stawka godzinowa. Za godzinę informator ekonomiczny Trójki. Z

szarlotka z zestawu świątecznego. No bardzo ładnie. Jeśli chodzi o zestawy poświąteczne, to wczoraj obchodziliśmy Dzień Sałatki Jarzynowej w biurach. I przy tej okazji pojawił się też taki apel, bo już udało się zunifikować ładowarki do telefonów komórkowych. Dobrze byłoby też zunifikować pojemniki na potrawy, takie plastikowe, które potem w pracy służą nam, żeby nie musieć szukać o poranku odpowiedniej wielkości pokrywki, nakrywki czy wieka. Mówiąc inaczej, myślę, że w tym względzie rynek jeszcze ma coś do powiedzenia. A pan David teraz zagra, za chwilę za to powiemy, gdzie będziemy się bawić w Sylwestra. Gdzie będzie można, kto wystąpi. No i tego typu ważne informacje będzie miał do państwa Łukasz Karusta. No nigdzie nie powinno zabraknąć bohaterów, muzycznych bohaterów. Za 18:09. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Pana też przedstawić nie trzeba. No właśnie, mam informację, że dziś w nocy doszło do ciekawego zdarzenia na trasie kolejowej z Warszawy do Łodzi. Otóż pociąg zatrzymał się w Skierniewicach, gdzie czekał najpierw godzinę, a potem nawet drugą godzinę, ponieważ, jak się okazało, nie zatrzymał się na wcześniejszej stacji w Żyrardowie. Kilkadziesiąt ładnych minut zajęło podejmowanie decyzji i w końcu podjęto decyzję, że pociąg wróci na stację Żyrardów, żeby się tam zatrzymać. Być może ktoś chciał wsiąść, a pociąg był dalekobieżny, lub wysiąść na tej stacji. No, boję się, że państwo, bo to chodzi o pociąg Karkonosze, jeszcze jadą. No i mam nadzieję, że mniej więcej na horyzoncie już widzą góry. Ale był kiedyś bal na dworcu w Koluszkach, chyba nawet sylwestrowy, więc o sylwestrowych imprezach w takim właśnie klimacie teraz poopowiadamy. Muzyczny rozkład jazdy. i mam nadzieję, że nie utkną Państwo nigdzie, przynajmniej zaspy nam nie grożą. Ale zanim o sylwestrowych imprezach, to jeszcze o panu, który całkiem przed Wigilią obchodził urodziny, co też odnotowali fani. Widać było dużo życzeń na Facebooku. No właśnie, Sylwestra sobie zostawmy na koniec, taka wisienka albo inny owoc na torcie. Zacznijmy od tego, że od 1 stycznia do 3 lipca, gdy Pearl Jam wystąpi w Tauron Arenie Kraków, minął dokładnie 184 dni. Z tej okazji polscy fani grupy zorganizowali akcję 184 PJKRK. Ma ona na celu stworzenie wirtualnych kartek z kalendarza. Każdego dnia będą zamieszczane historie i wspomnienia związane z Pearl Jam, którymi będą odliczane dni do koncertu zespołu w Polsce. Do akcji może się przyłączyć każdy. Wspomnienia i opowieści należy wysyłać na adres 184pjkrk@gmail.com. Notuj sobie. Adres 184pjkrk. Zasypię ich mailami. Domyślam się. Jeszcze z zapowiedzi trochę odleglejszych. 1 maja w przyszłym roku we Wrocławiu wystąpi australijsko-amerykańska grupa The Dead Daisies. Koncert zakończy przedsięwzięcie, w którym tradycyjnie już gitarzyści spotkają się na wrocławskim rynku, by wraz z Leszkiem Cichońskim pobić gitarowy rekord Guinnessa. Domniemywam zatem, że grupa jest gitarowa. Tak należy przypuszczać. Ale może organizatorzy i zespół zaskoczą. Przyszykowali jakąś niespodziankę. No. Też tak może być. To jeszcze z zapowiedzi innych niż sylwestrowe, bo jeszcze przed Sylwestrem można wybrać się na kilka koncertów. Dziś Dorota Miśkiewicz i Marek Napierukowski zapraszają do warszawskiego Teatru Roma na koncert Świątecznie. W programie znajdą się autorskie utwory Doroty Miśkiewicz oraz znane świąteczne piosenki. Także dziś w Radomiu koncert Tilaf w ramach trasy z okazji 35-lecia istnienia grupy, a jutro zespół zagra w warszawskiej Stodole. Wraz z Muńkiem Staszczykiem na scenie goście Tomasz Urganek, Marek Piekarczyk oraz Michał Kowalonek. No to już może przejdźmy do tego Sylwestra. Chłodzi się szampan. Wyczekiwanego przez niektórych przynajmniej. Mówiliśmy przed godziną, co w świecie, ale największe imprezy plenerowe odbywają się w tym roku w Polsce. Jak co roku zresztą dużo takich imprez plenerowych przygotowywanych głównie przez największe stacje telewizyjne. W tym roku mamy 3 takie bardzo duże koncerty. Gdzie? W Zakopanem, w Katowicach i w Warszawie. Mhm. Czy w Zakopanem będzie na pewno dużo gwiazd, prawda? Oczywiście, że tak. Czy ta będzie? Dziękuję bardzo. Będzie? No. Nie. A jaka będzie? Ta w Zakopanem, nie w Zakopanem. To jak wczoraj mówiliśmy, że Misiek tego hitu nie słyszał, to chyba teraz już usłyszał. No chyba... Zatem Zakopanito. Zakopanito. Czy ktoś lubi, czy ktoś nie lubi, no to chyba jeden z największych hitów mijającego roku. Będzie można go usłyszeć w Zakopanem. Oprócz Luisa Fonsiego, autora tego hitu, wystąpią pod Tatrami m.in. Thomas Anders z Modern Talking. O! Tak. Limal też będzie. O! Marla Rodowicz, Ania Dąbrowska. Tu już takie o trochę było mniejsze z twojej strony. Proszę dalej. Ania Dąbrowska, Michał Szpak, Margaret Urszula i dużo jeszcze innych gwiazd. Bardzo duży koncert w tym roku w Zakopanem. Drugi z tych dużych koncertów w Katowicach. O, to tu na pewno wystąpi ta gwiazda. Nie, też nie. No zły strzał, widzisz? Ale no do 3 razy sztuka, więc jest szansa, że za chwilę trafisz. W Katowicach też będzie po hiszpańsku i też będzie duży hit mijającego roku. A to słyszałem, w smażalni. Smażalni, ale nie w Katowicach. Nie, nad morzem. No, a teraz tuż przy spotku scena już jest, sam widziałem, więc myślę, że to też będzie duży koncert, dużo gwiazd. To był Alvaro Soler, a oprócz niego przy spotku wystąpi Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Golec Orkiestra, NA, Phil i też jeszcze dużo innych gwiazd. Na Śląsku, tak nie będzie. To Zakopanito, Silesito. Ciekawe, co wymyślisz w Warszawie, bo trzeci z tych dużych koncertów będzie. No to tu musi być ta gwiazda. No tak, tak, tak. Na placu bankowym wystąpi Baim. Bankowo. Tak, bankowo, oczywiście, że tak. Baim, Sylwester w Warszawie, oprócz Baimu, Agnieszka Chylińska, Blue Cafe, Bracia, Ira, Kombi, Pektus, Perfekt, Kasia Kowalska, także bardzo duży koncert tutaj w Warszawie. Imprez w ogóle sylwestrowych bardzo wiele w polskich miastach, także wybór jest bardzo duży, nie tylko te trzy. Proszę się rozejrzeć, proszę posłuchać, na pewno będzie czego słuchać w Sylwestra. I tańczyć do jakich rytmów. Widzę, że Hiszpania zakrólowała nad Wisłą, choć w Warszawie to już rzeczywiście Warszawa. No takie gorące rytmy, zimno może będzie, chociaż nie, Sylwester ma być ciepły. To będzie prawie Hiszpania. No właśnie, już strzelają. A prosiliśmy, żeby nie strzelać. To znaczy tam, gdzie można, w strefach wolnych, powiedzmy sobie, że dobrze. Ale prosimy nie przesadzać. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. No to powiedziało się o Śląsku słowo, to pozostaniemy tam jeszcze, bo Artur Rojek nagrał fantastyczną koncertową płytę i z tej właśnie płyty utwór, który grał kiedyś z kolegami. I świetnie go Państwo znają. Może trochę pogłosu dodał, może takie świąteczne trochę nastroje w tym wszystkim Państwo odnajdą. Bardzo proszę. Długość dźwięku samotności za 8 minut, godzina 9. A my się już żegnamy. Roma Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, Krystian Hanke, Marcin Łukawski też oczywiście wypoczywający, choć nie do końca.